Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 marca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawiam Justyna Mączka i Radosław Mróz. W przyszłym tygodniu według zapowiedzi szefa PiSu Sejm powinien przyjąć zmiany w obecnie obowiązującej ustawie o wycince drzew bez pozwolenia. Na 8 miesięcy bezwzględnego więzienia skazał sąd dwóch mężczyzn, którzy skatowali psa. Władze Lwowa informują o prowokacji rosyjskich spec-służb. Chodzi o wydarzenia z kilku ostatnich dni dotyczące relacji z Polską. Jarosław Kaczyński zapowiada, że nowelizacja ustawy dotyczącej wycinki drzew zostanie uchwalona na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To posiedzenie zaczyna się w przyszłym tygodniu, 22 marca. Prezes PiSu po raz kolejny przyznał, że przy uchwalaniu obowiązujących od początku roku przepisów został popełniony błąd. Ale jak dodał, sprawa jest skomplikowana i powrót do poprzednich wymogów nie wchodzi w grę. Sądzę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie ona uchwalona. W tej sprawie będę bardzo zdecydowany. Problem jest trudny, bo z jednej strony właściciele domów, ogrodów, jakichś niewielkich posesji bardzo cieszą się z tego, że nie muszą zabiegać miesiącami, a często i dłużej, płacić za to, żeby móc wyciąć jedno drzewo. A z drugiej strony mamy też do czynienia z nadużyciami, to bardzo drastycznymi. Zgodnie z przepisami, które obowiązywały przed nowelizacją, właściciel działki musiał dostać pozwolenie na wycinkę drzew. Po zmianach zaproponowanych przez grupę posłów PiS nie jest to konieczne. I w efekcie w wielu miejscach w Polsce w ostatnich tygodniach wycinane są drzewa. Właściciele działek nie ukrywają, że robią to często dla zysku, na przykład aby sprzedać ziemię deweloperowi. Partia rządząca chce wprowadzić poprawkę polegającą na tym, że w ciągu 5 lat od wycinki drzew właściciel terenu nie będzie mógł go sprzedać żadnej firmie. Sąd zdecydował za skatowanie psa i zakopanie go żywcem 8 miesięcy bezwzględnego więzienia. O sprawie zrobiło się głośno latem ubiegłego roku. We Władysławowie dwaj mężczyźni zmaltretowali psa, a potem wciąż żyjącego zakopali na gruzowisku. Zwierzę przeżyło, ale nie odzyskało pełnej sprawności. Wyroku puckiego sądu wysłuchał Grzegorz Armatowski. Obaj oprawcy muszą też zapłacić 5000 zł na wiązki dla Otos Animals. Dodatkowo sąd zdecydował, że przez 5 lat nie będą mogli posiadać zwierząt. Jeden z oskarżonych dodatkowo dostał 10-letni zakaz zajmowania się ubojem zwierząt, bo wcześniej prowadził taką działalność. W praktyce obaj mężczyźni spędzą w więzieniu pół roku, bo sąd odliczył im 2 miesiące z tymczasowego aresztu. Sędzia nie miała wątpliwości co do winy obu oskarżonych. Stwierdziła, że ze szczególnym okrucieństwem usiłowali zabić psa, bijąc cegłą i trzonkiem od łopaty po całym ciele. Następnie w stanie agonalnym zapakowali go do foliowego worka i przysypali gruzem, mówiła w uzasadnieniu sędzia Izabela Frąckowiak-Aleksiejew. Na szczęście skomlenie psa usłyszała jedna z mieszkanek Władysławowa, która zaalarmowała policję. Sprawców schwytano i oskarżono. Wyrok jest nieprawomocny. Dodajmy, że ogłoszenie wyroku opóźniono o ponad tydzień. Na poprzedniej rozprawie obaj oskarżeni pojawili się pijani i sąd ukarał ich za to 10-dniowym aresztem. Władze obwodu lwowskiego mówią o próbie prowokacji z udziałem osób podszywających się pod Polaków. Gubernator Lwowa poinformował o utaremnieniu akcji zorganizowanej przez rosyjskie służby specjalne. Ukraińska policja zatrzymała wczoraj autobus z osobami, które miały uczestniczyć w akcji protestacyjnej w związku z niedawnymi aktami wandalizmu wobec polskich miejsc pamięci. Jak twierdzą władze obwodu lwowskiego, niedoszli uczestnicy protestu nie należeli jednak do polskiej mniejszości, a za udział w prowokacji mieli dostać pieniądze. Z Kijowa Paweł Buszko. Gubernator Oleksyniutka zaznaczył, że taką prowokacją była profanacja polskich miejsc pamięci w Podkamieniu i Lwowie. Taką też prowokacją miała być udaremniona akcja przy granicy z Polską. Według danych gubernatora w zatrzymanym wczoraj przez policję ukraińskim autobusie znajdowało się kilkudziesięciu mieszkańców obwodu lwowskiego, którzy mieli uczestniczyć w mitingu. Celem mitingu, jak zaznaczył Siniutka, było pokazanie rzekomego złego stosunku Ukraińców do Polaków. Taki nieprawdziwy obraz miał być wykorzystany przez rosyjskie media. Jak poinformował lwowski gubernator, zatrzymane osoby nie są jednak przedstawicielami polskiej mniejszości, a za udział w akcji obiecano im wynagrodzenie. Jak informują z kolei ukraińskie media, podróżujący mieli ze sobą transparenty po polsku z rażącymi błędami. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Iraccy Kurdowie chcą oderwać się od Iraku i ogłosić niepodległość. W najbliższych miesiącach władze Kurdystanu na północy Iraku chcą przeprowadzić referendum niepodległościowe. Jego konsekwencją miałoby być utworzenie nowego państwa. Wojciech Cegielski. Kurdowie mieszkają obecnie na terenie Iraku, Turcji, Syrii i Iranu. W 2003 roku po obaleniu Saddama Husajna przez Stany Zjednoczone, iraccy Kurdowie utworzyli autonomiczny region z własnymi władzami i parlamentem, który pozostawał częścią państwa irackiego. Przedstawiciel kurdyjskich władz w Polsce, Ziad Rauf, mówi mi jednak, że dalsze współistnienie nie ma sensu ze względu na niestabilność Iraku. Nadszedł moment, żebyśmy ogłosili naszą niepodległość. Kurdyjskie władze przewidują, że do referendum niepodległościowego może dojść jesienią. Ziad Rauf podkreśla, że władze Irbilu chcą, żeby cały proces przebiegł spokojnie. Będą kontynuowane rozmowy z Bagdadem, z sąsiadami, z Turcją, z Iranem i z krajami Zachodu. Od lat 70. ubiegłego wieku Kurdowie prowadzą walkę o niepodległość. Najbardziej znanym kurdyjskim ugrupowaniem jest działająca w Turcji skrajnie lewicowa Partia Pracujących Kurdystanu, która prowadzi zbrojne działania partyzanckie. Iraccy Kurdowie wyraźnie jednak odcinają się od PKK i podkreślają, że niepodległość można uzyskać jedynie poprzez dyplomację. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Kurdystanie na północy Iraku mieszka około 5,5 miliona osób, na całym Bliskim Wschodzie około 25 milionów Kurdów. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Teraz sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Oj, co by ten Bayern Monachium zrobił bez Roberta Lewandowskiego? Polak strzelił w ten weekend 2 gole w meczu z Eintrachtem, to oczywiście wiemy, ale ponownie trafił do 11 kolejki magazynu Kicker. Otrzymał 1,5, czyli ocenę bliską ideału, bo najlepsza jest 1. No i co ważne, to jedyny gracz Bayernu, który trafił tym razem do 11 kolejki, a jakby tego było mało, to jest najczęściej wyróżnianym piłkarzem z całej Bundesligi i w tym zestawieniu znalazł się po raz 7. W Ekstraklasie czekamy za to na ostatni mecz kolejki. O 18 zagrają Krakowia z Głębiem Lubin. Zbliża się czas podziału na grupę mistrzowską i spadkową. Krakowia zajmuje na razie 12 miejsce i nawet jeśli dziś wygra, utrzyma tę pozycję. Tyle tylko, że do czołowej 8 traciłaby wtedy zaledwie 3 punkty. Pomocnik Damian Dąbrowski z Krakowi twierdzi, że mimo wszystko nie siedzą z kalkulatorami w rękach. Już przestaliśmy obliczać to, ile nam punktów brakuje. Chcemy po prostu skupić się na tym, aby dopisać sobie kolejne 3 punkty i tak do tego podchodzimy. Także staram nie nakładać sobie do głowy presji związanych z pierwszą czy drugą 8. No, każdy ma inne oczekiwania. Zagłębie Lubin jest 5. Trener Piotr Stokowiec domaga się od swojej drużyny nie tylko zwycięstwa, ale także świetnej gry i to przez 90 minut. Takie 20-30 minut naszej dobrej gry to jest za mało. Na pewno nasze ambicje sięgają większej jakości. Na pewno mamy ambicje, żeby grać tak przez większą część spotkania, a nawet przez cały mecz. W tabeli prowadzi Jagiellonia, punkt przed Lechem, 2 przed Lechią i 3 przed Legią. Po Holmenkollen czas na Lillehammer. Skoczkowie trenują właśnie na dużej skoczni i za niecałe pół godziny zaczną kwalifikacje do 2. konkursu cyklu Row Air. W pierwszym treningu, szczerze mówiąc, to było przeciętnie. Stoch 12, Kot 13, Żyła 37, Morańka 41, Hula 43, Kubacki 51, Ziobro 55. W drugim, no już znacznie lepiej, bo Żyła 3, Stoch 18, Kot 20, Kubacki 28. To ciągle nie jest ideał. Kwalifikacje rozpoczynają się za niecałe pół godziny. W serwisie za 2 godziny z kolei oczywiście więcej o kwalifikacjach, a teraz jeszcze o Mistrzostwach Świata w snowboardzie. Amerykanie i Francuzki zajęli pierwsze miejsca w zawodach drużynowych konkurencji snowcross. Polacy niestety nie startowali, a szkoda, bo to jest bardzo efektowna konkurencja. No i byłoby miło, gdyby biało-czerwonie też się tam znaleźli. W nocy na zachodzie, na północy i w centrum rozpogodzenia i zimniej, a na pozostałym obszarze więcej chmur, zachmurzenie duże i cieplej. Ale za to jeszcze do tego deszczy lub mrzawka dojdą. Temperatura w nocy od -2 stopni na zachodzie do +2 na wschodzie. Jutro pogoda bez zmian. W ciągu dnia w miarę ciepło od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie, ale wtorek będzie pochmurny, na Podkarpaciu możliwe słabe opady deszczu, a w górach w Karpatach śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a co to jest Wielki Mur Chiński? To dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla Berlińczyków. Ale Berlińczycy zniszczyli ten mur i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha. Dowiedz się, jak było naprawdę. Podróżuj Lufthansą do Azji już od 2222 zł. Zarezerwuj przelot na lh.com. Non-stop you. Lufthansa. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem. Taniej nawet o 500 zł. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Suplement diety Halidomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halidomin. Patent na nieświeży oddech. Nieważne, czy świeci słońce, czy pada deszcz.

wraca do dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Safari, to był Piotr Zioła. To Trójka, audycja popołudniowa, 15 minut po 17. Teraz pierwsza w audycji popołudniowej spotkanie z Tomkiem Gorazdowskim, który jest gdzieś w Azji, w drodze do Butanu, znaczy mniej więcej, wiemy gdzie jest, jest w Kambodży, czyli już na kontynencie. Tyle, że do Butanu to mu jeszcze trochę zostało. Teraz Kambodża, potem albo Laos, albo Tajlandia, Birma, Bangladesz, jeśli tak w prostej linii by pociągnąć, ale nie wiadomo, którędy Tomasz dojedzie do Butanu. W każdym razie dziś premierowy odcinek w audycji popołudniowej, bo do tej pory Tomek relacjonował w poranku. Dziś w popołudniu relacja z Kambodży. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Kambodża. Przez wielu uznawana tylko za biedniejszego sąsiada Tajlandii czy Wietnamu. Ale Kambodża, mimo że faktycznie biedniejsza, zmienia się w oczach. No i ma coś, czego nie mają sąsiedzi. Nawet na narodowej fladze to ma. In the ancient land now known as Cambodia. At its heart, a magnificent temple, one of the greatest temples in the world, Angkor Wat. Angkor Wat, megastruktura sprzed setek lat, zbudowana w XI wieku. To było bez żadnej konkurencji największe miasto świata, w którym świątynia zajmowała tylko część powierzchni. Kompleks Angkor liczył ponad 1000 km2. Mieszkało w nim ponad 1 000 000 osób. W XI wieku. To było i jest architektoniczne cudo. Zbudowany w mniej niż 90 lat, a budowany przez ponad 1,5 miliona ludzi. Angkor ma skomplikowany system zarządzania wodą, który pozwalał na jej gromadzenie, doprowadzanie jej do pól uprawnych, stabilizowanie gruntu. W samym centrum kompleksu stoi świątynia Angkor Wat. Mówi przewodnik Soka. My name is Soka. Got so famous because the building is the biggest Hindu temple in the world. To największa hinduistyczna świątynia na świecie. Zajmuje teren 200 hektarów. Tylko jedna świątynia. Najważniejsze powody, dla których Angkor przyciąga turystów, dlaczego chcą go zobaczyć? Because in 12th century have no modern technology, have no the machine. Chcą zobaczyć, jakim cudem w XI czy XII wieku bez nowoczesnego sprzętu, dźwigów zbudowano tak wielkie coś. Jak udało się poskładać wszystko kamień po kamieniu w jedną całość? Przecież nie było cementu. Jak to wszystko połączyć na wysokość aż 65 metrów? A jak udało się to zbudować, skoro w okolicach nie ma gór, skał? Skąd brano kamienie? Do transportu kamieni używano słoni i tratw bambusowych. Od miasta szedł w kierunku gór 25-kilometrowy sztuczny kanał i na nim tratwami transportowano kamienie. A wcześniej 40 kilometrów z gór do kanału na słoniach. Zobacz, każdy kamień w świątyni ma od 4 do 6 dziur. Tam wkładały się drągi i transportowano kamienie na słoniach. Świątynia Bajon z kolei, ona jest buddyjska, zbudowana przez króla Jayavarmana VII i są jeszcze setki innych. W zeszłym roku to miejsce odwiedziło 5 milionów turystów, najwięcej Chińczyków. So the temple built by the Buddhist king, Jayavarman VII. You know, last year we got 5 million tourists. So the first one from China. No i to największy problem. Kolejne wycieczki rozkrzyczanych Chińczyków są w pewnym momencie nie do zniesienia. No ale cóż, 5 milionów turystów rocznie. Faktycznie języki przewijają się tu jak na zgromadzeniu ONZ. TP, Godban Sang Prasad, ni na Satavati DP. Alo Maria Rikono Nakama de Haitixan. Oko chatte la punta de la torre central está puesta con un pararrayo. Angkor Wat, Bayon albo Taprom. Natura pokazuje, co potrafi zrobić, jak się jej nie przeszkadza. Potężne bloki kamienne rozłupane są w kawałki przez wrastające drzewa. To właśnie tam kręcono zdjęcia do filmu Tomb Raider. Kompleks Angkor najlepiej oglądać albo poruszając się rowerem, ale do pokonania jest dobrych kilkanaście kilometrów, a może raczej kilkadziesiąt, wiem co mówię. W tym upale to nie za wielka frajda, ale już za $13 możemy mieć tuk-tuka z kierowcą, który towarzyszyć nam będzie przez cały dzień, wioząc od świątyni do świątyni, czekając na nas przy każdej, aż zobaczymy, ile czasu trzeba. Najważniejsze miejsca można zobaczyć w ciągu jednego dnia, ale i trzy nie będzie za dużo. A potem, po zwiedzaniu, można zrelaksować się w centrum Siem Reap. To miasto jest najlepszym przykładem na to, jak zmienia się Kambodża. Sprzed 8 lat pamiętam tylko zakurzoną drogę i niewiele więcej. Teraz jest tam nieogarnialna liczba hoteli. Mnóstwo pięciogwiazdkowych, najlepszych sieci, mnóstwo małych, pięknych i bardzo tanich hoteli butikowych, schroniska, tysiące restauracji, barów. Wygląda to światowo. Co by było z miastem, gdyby nie 5 milionów turystów przyjeżdżających oglądać świątynię? Pewnie byłoby tak jak gdzie indziej. Biednie, ale sympatycznie i bardzo przyjaźnie. Tomasz Gorozdowski, do usłyszenia jutro i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. To była radiowa widokówka z Kambodży, z Angkor Wat, gdzie na chwilę w drodze do Butanu zatrzymał się Tomasz Gorazdowski i od dziś jego relacje z Azji w audycji popołudniowej o 17 z minutami. 17.10, 17.15, tak mniej więcej, będą się pojawiały widokówki radiowe przesyłane przez Tomka z podróży. To tak przy okazji, polecam Państwu, jeśli o podróżach mowa, polecam Państwu dzisiejszy reportaż, to za niecałą godzinę o 18.15, reportaż Iran, jakiego nie znacie. W momencie, w którym daliśmy ogłoszenie na Couchsurfingu, że wybieramy się do Iranu, to zostaliśmy po prostu zarzuceni masą zaproszeń od użytkowników z Iranu. Jak zobaczyliśmy, że jest ich bardzo dużo, to stwierdziliśmy, że chcemy głównie poznać ludzi. Czyli kto nas zaprosi, to tam pojedziemy. Nawet jeżeli to jest małe miasteczko, to po prostu są ludzie, którzy chcą nas przyjąć, chcą z nami porozmawiać i się podzielić czymś. To był fragment, cały reportaż Iran, jakiego nie znacie, za niecałą godzinę o 18.15. All my friends are on the net, and all my fans are in the net, and all of us are out of it, and none of us are into it, and everything I intuit says that I'm going on a ride for joy, all along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy. Inside your pocket there's a way. Travel out for days, but what's the point? We can lose. Nobody hangs out in the real. Nobody hangs out in the real. Nobody hangs out. Us are out of it, and none of us are into it, and everything I intuit says that I'm going on a ride for joy, all along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy. Nobody kicks it, everybody wants it, nobody gets it. Polecam Państwu facebookową stronę Tomka Gorazdowskiego, Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu na Facebooku. Tam mnóstwo zdjęć przede wszystkim kolorowych, tak jak Azja jest kolorowa. Jeżeli Państwo są po obiedzie, to polecam zdjęcia kurzych stópek, kurzych łapek, kurzych nóżek, chyba kurzych, no, ale to dość mocne zdjęcie, tak, jeśli chodzi o kulinaria. Sporo tych kulinariów w relacji Tomka na Facebooku. 25 minut po 17 kontynuujemy podróż, tyle że w nieco innym charakterze. Zapraszamy do Trójki. Bo dramatycznie pogarsza się sytuacja syryjskich dzieci w kraju, w którym od kilku lat trwa wyniszczająca wojna domowa. Dochodzi do nieustannych ataków na szkoły, szpitale, place zabaw i domy. Utrudnia się społeczności międzynarodowej dotarcie z pomocą humanitarną. UNICEF, czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, w swoim najnowszym raporcie alarmuje, że ubiegły rok był pod tym względem najgorszy. Pamiętam wszystko, wszystko. Było dużo lepiej, piękniej, ale przyszła wojna i nie było już dobrze. I zrobiło się zimno. I tak tu trafiliśmy do obozu z wojną nad naszymi głowami. To już nie bombardowali, nie ma wojny, skończyła się. Rok 2016 był najgorszym rokiem dla dzieci w Syrii od początku konfliktu. Monika Kacprzak, UNICEF Polska. Obecnie szacujemy, że pomocy humanitarnej w Syrii wymaga 6 milionów dzieci. Połowa z nich żyje na obszarach obleżonych bądź trudno dostępnych. I to są te dzieci, które wymagają najpilniejszej potrzeby pomocy humanitarnej. W ubiegłym roku naliczyliśmy gwałtowny wzrost liczby przypadków zabijania dzieci, okaleczania, rekrutowania do sił zbrojnych. Dzieci są wcześniej wydawane za mąż, muszą żebrać, są zmuszane do pracy, więc sytuacja ich jest tragiczna. Nie mamy koców, żeby się przykryć, tylko poduszki. Jeden koc na nas wszystkich. Sytuacja syryjskich dzieci w związku z konfliktem jest gorzej niż tragiczna. Rafał Kostrzyński, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. To jest stracone pokolenie, które będzie bardzo ciężko odbudować. Kiedyś się uczyłem, byłem w 6 klasie. Brak mi tego. Poziom problemów psychicznych jest tak duży, że chyba w każdej rodzinie spotkaliśmy kogoś, kto ma problemy psychiczne. Marta Titaniec z Caritas Polska, która wróciła z Aleppo w Syrii tydzień temu. Jest nie do życia. Dziewczynka, która chodzi za mamą, bo się boi wystrzałów. Jest wielka potrzeba pomocy psychologicznej, leczenia traumy. Przeciętne syryjskie dziecko w momencie rozpoczęcia tego konfliktu straciło dzieciństwo i weszło w przedwczesną i to bardzo brutalną dorosłość. Ma bardzo ograniczony dostęp do edukacji, jest wykorzystywane na rynku pracy. To są dzieci, które nie mają rodziców. Muszą same zarabiać na swoje życie. Ta ciężarówka wróciła właśnie z pól otaczających obóz. Są na niej dorośli i dzieci. Fragment relacji Filipa Bromwella, reportera irlandzkiej telewizji RTE, z obozu uchodźców w Libanie. Te dzieci mówią nam, że o 4 rano wyjechały zbierać ziemniaki dla lokalnego farmera. 9-latka wyjaśnia, ile zarabia. 6000 libańskich funtów. Czyli $4 za 7-godzinną zmianę. Dzieciństwo skończone w wieku 9 lat. Albo ojcowie uciekli w inne miejsca, albo wyjechali dalej do Europy, zostali w Syrii, bądź tam zginęli. W każdym razie są to niepełne rodziny i dzieci muszą również pełnić rolę żywicieli rodziny. Dzieci umierają nie tylko z powodu bomb czy pocisków, ale też umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać i w normalnych warunkach byłyby uleczalne. Takiego typu jak polio, odra, cholera. Bardzo wiele dzieci doznaje zakażenia przez brudną wodę. Nie mają dostępu do opieki medycznej, do sanitariatów. Sytuacja w tym momencie jest najgorsza od 6 lat, czyli od początku konfliktu. Kiedy, panie profesorze, ta wojna się skończy? Kiedy te dzieci nie będą już musiały cierpieć? Wtedy, kiedy zabraknie mężczyzn, osób, które będą walczyły. Arabista profesor Jerzy Zdanowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Krajów Śródziemnomorskich. Które potrafią strzelać. Już w tej chwili dzieci zaczynają walczyć. Sytuacja w ogóle tej równowagi biologicznej między płciami jest gwałtownie naruszona. To przypomina trochę sytuację w niektórych krajach Europy Zachodniej po I wojnie światowej. To tym bardziej jeszcze podkreśla wagę ochrony dzieci jako przyszłości tego społeczeństwa. Od początku konfliktu urodziło się też co trzecie syryjskie dziecko. To znaczy, że nie znają one innej rzeczywistości niż rzeczywistość wojny. Tylko w zeszłym roku w Syrii zabitych zostało 652 dzieci, natomiast 851 dzieci zostało wcielonych w szeregi ugrupowań zbrojnych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem wcześniej. A o sytuację syryjskich dzieci pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jest 17:30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Śledczy wyznaczył kolejny termin przesłuchania Donalda Tuska. Prokuratura Okręgowa w Warszawie chciała, aby szef Rady Europejskiej pojawił się na przesłuchaniu w najbliższą środę, ale jego rzecznik informuje, że były premier tego dnia ma wystąpienie w Europarlamencie. Tusk został wezwany do prokuratury jako świadek w śledztwie przeciwko byłym szefom służby kontrwywiadu wojskowego. Sprawa dotyczy współpracy SKW z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Brytyjska premier krytykuje premier Szkocji, która ogłosiła dziś, że chce drugiego referendum w sprawie niepodległości jej kraju. Theresa May stwierdziła, że Nicola Sturgeon i Szkocka Partia Narodowa mają wąską wizję odłączenia się od Zjednoczonego Królestwa, która, jak mówiła May, jest godna pożałowania. Ta wizja tworzy w Szkocji atmosferę niepewności i podziałów. Czas, by powiedzieć, że większość Szkodów, na co są dowody, wcale nie chce drugiego referendum niepodległościowego. Pierwsza minister Szkocji, mówiąc o drugim referendum, jako powód podała decyzję Brytyjczyków, aby opuścić Unię Europejską. Chciałaby także, aby głosowanie odbyło się najwcześniej jesienią przyszłego roku. I na koniec jeszcze o rekordowym przemycie narkotyków. Blisko 600 kg haszyszu. Tyle odnaleźli szwedzcy celnicy podczas kontroli na moście łączącym Kopenhagę z Malmę. Z samochodem, w którym znaleziono narkotyki, kierował Polak. 51-latek powiedział celnikom, że nie wiedział wcale, jaki ładunek przewozi. Mężczyzna został jednak tymczasowo zatrzymany. Jest podejrzany o współudział w tym przemycie. A w Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska gospodarka urośnie w tym roku o 3,7%. Ceny mają wzrosnąć o 2%. Tak wynika z analizy ekspertów Narodowego Banku Polskiego. Bank Centralny zaprezentował właśnie raport na temat inflacji. Wiceszef Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego Jacek Kotłowski mówi, że gospodarka będzie rosła głównie dzięki zakupom Polaków. To się nie zmieniło. Tak jest już od kilku kwartałów. Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Szybko rosnące wynagrodzenia. To oczywiście jest dodatkowo wzmacniane jeszcze przez transfery. Program 500+, ale również inne świadczenia. Drugim czynnikiem, który pojawi się w roku 2017, to będzie dynamika inwestycji, która wreszcie będzie dodatnia. I to będzie drugi silnik napędzający polską gospodarkę. Według analityków Banku Centralnego inflacja, czyli ogólny wzrost cen, po obecnym skoku ustabilizuje się. Za wzrost odpowiada głównie energia. W analogicznym okresie zeszłego roku paliwa bardzo silnie taniały i to powoduje, że mamy tak zwany efekt bazy na paliwach. Dodatkowo do tego dokładają się wzrosty cen ropy pod koniec ubiegłego roku. Natomiast pozostałe komponenty wskaźnika inflacji rosną już wyraźnie wolniej, nieco szybciej żywność, natomiast towary, usługi nieżywnościowe wyraźnie wolniej, także tutaj silnej presji inflacyjnej nie widać. W raporcie podkreślono dobrą kondycję rynku pracy, czyli niskie bezrobocie. Wśród czynników, które budzą niepewność, eksperci wymieniają między innymi spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach, spadek cen surowców czy Brexit. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18:45. Rosyjski Gazprom podjął zobowiązania, które odpowiadają na zarzuty w sprawie nadużywania pozycji monopolisty na rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej. I zapewnią swobody przepływ gazu w regionie, poinformowała Komisja Europejska. Według komunikatu rosyjski koncern zobowiązał się do wyeliminowania ograniczeń dotyczących reeksportu gazu i jego ułatwienia. Ceny gazu w Europie Środkowej i Wschodniej mają odzwierciedlać ceny rynkowe. Do 20 milionów złotych wsparcia dla firm na projekty wdrażające wyniki prac badawczo-rozwojowych przewiduje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach dwóch startujących dziś konkursów. Jeden z nich poświęcony jest elektromobilności. W sumie PARP ma do rozdysponowania 800 milionów złotych. Większość kredytów oceny, kryteriów oceny wniosków w obu konkursach pozostaje wspólna, przy czym w konkursie dla branży elektromobilności firmy mogą aplikować z projektami o wartości od 5 milionów złotych, a w ogólnym od 10 milionów. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wyraźne wzrosty. WIG20 na plusie prawie 2%, 1,93%. WIG na plusie 1,73%. Obroty wyniosły nieco ponad miliard złotych. Tymczasem raport o inflacji NBP nie sprzyjał dziś złotemu. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,03 zł, euro 4,33 zł, dolar 4,06 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,97 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. samochodów klasy biznes. Zanim przejdę do pogody krajowej, jeszcze nawiązanie do tego, co Tomek Gorazdowski pokazuje na Facebooku. Redaktorze, kurze łapki to rodzaj zmarszczek mimicznych. Nie wierzę, że Tomasz Gorazdowski fotografuje zmarszczki, napisał pan Tomasz, bo ja powiedziałem, że Tomek na Facebooku zamieścił zdjęcie kurzych łapek. Co twoim zdaniem to jest? To jest kurza łapka. To są kurze łapki, prawda? No tak, wyraźnie. Takie stópki z pazurkami. I one nic nie mają wspólnego z twarzą. Nie, ale to tak mi się wydaje, że w celach kulinarnych to przygotowane są. No tak. Te kurze łapki na Facebooku. Nie, nie, to nie zmarszczki. Jeśli chodzi o pogodę naszą krajową, w nocy na zachodzie, na północy i w centrum rozpogodzenia, ale spadek temperatury poniżej zera, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawka i cieplej. I tak w nocy temperatura od minus 2 stopni na zachodzie do plus 2 na wschodzie. Jutro pogoda bez zmian, temperatura od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Wtorek będzie pochmurny, na Podkarpaciu możliwe słabe opady deszczu, a u góry w Karpatach możliwe opady śniegu. A ty byś coś takiego zjadł? Taką kurzą łapkę? No. No powiem ci, żebym zjadł. Nie, no ci, którzy to jedli, mówią, że to jest bardzo dobre, że to taka galaretka. Ciekawe. Taka trochę... Kiedyś mój pies to jadł. Takie kurze stópki? Tak. Ale to właśnie drobiu psom się nie powinno dawać. No widzisz, kurczę. Podobno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 3 dni. Super okazji w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Hitachi Wi-Fi za 949. Smartfon Samsung Galaxy A3 za 899. Laptop HP. Czterordzeniowy procesor AMD za 1250. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak, ale jak zrobić dobre kurze łapki? 22 i 7 trójek. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that Estella or a candy. Seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Show that you you've seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved her, but we had to let her go. Of a casino, push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know. And it feels as if she's swallowing me whole. Widzę, że panowie są młodzi, ja co prawda mam już 60 lat skończone, ale te kurze łapki to jest rewelacja, to jest sam kolagen. To po prostu jest, co trzeba jeść, czy parówki, czy kurze łapki, jak podają tam gdzieś, wyczytali na Facebooku, to nie ma się co z czego śmiać, tylko to jest po prostu samo zdrowie. Wniosek z tego, że kurze łapki dobre są na kurze łapki, skoro to kolagen. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Za 18:18 już za chwilę Marcin Pośpiech w Pulsie Trójki o 18 latach Polski w NATO. Wczoraj minęło 18 lat. We'll be right back. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. To był upragniony finał długiej i trudnej drogi. 18 lat temu Polska weszła do NATO, tak wtedy przemawiał ówczesny premier Jerzy Buzek. Dołożymy starań, aby te najcenniejsze wartości, wolność i demokracja, stały się udziałem każdego z nas, członków wspólnoty, której na imię NATO. A z nami generał Waldemar Skrzypczak i Andrzej Chładi z portalu Defense24. Kłaniam się panom, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak zapamiętali panowie ten dzień? Dzień, kiedy to, co przez lata wydawało się być niemożliwe, stało się faktem. Polska w NATO, panie generale. Znaczy, wojskowie byli bardzo zadowoleni, ponieważ to było zwieńczeniem wielu wysiłków wojskowych, wieloletnich wysiłków wojskowych, żeby przekonać NATO, że Wojsko Polskie może być wiarygodnym sojusznikiem w ramach struktur natowskich. Oczywiście pomijam te aspekty polityczne i zabiegi polityków, natomiast wojskowie byli dumni z tego faktu, że w końcu zasłużyliśmy sobie na to, żeby stać się partnerem w NATO. A z punktu widzenia politycznego zupełny przełom. Tak, ja powiem, że ja wtedy byłem jeszcze bardzo młody, chodziłem jeszcze wtedy do liceum, także jeszcze nawet nie wiedziałem, czy będę się zajmować tym, czym się zajmuję obecnie. Natomiast no, zdecydowanie pamiętam ten okres jako moment takiego faktycznie przejścia, ale też moment dużych wyzwań, bo przypomnijmy, że niedługo potem zaczęła się na przykład interwencja w Jugosławii, która była takim też przełomowym momentem dla NATO. To skoro o wyzwaniach mowa, jak zmieniła się polska armia przez te 18 lat? Czy nasze siły zbrojne w 99 roku można w ogóle porównywać do tego, co mamy obecnie, panie generale? Absolutnie nie, to jest inna armia. My w ramach przygotowań do wejścia do NATO dużo sobie zmieniliśmy, ale tak naprawdę zmiany i wielkie przeobrażenia w armii nastąpiły po operacji w Iraku i w Afganistanie. Wtedy, kiedy mieliśmy możliwość współdziałania z wojskami natowskimi, amerykańskimi w Iraku, w operacjach bojowych, bo one dopiero tak naprawdę dały ten szlif, który myśmy w NATO chcieli osiągnąć. Ja wynotowałem sobie takie dane. 99 rok to było 200 tysięcy żołnierzy. 2017 rok to jest 100 tysięcy żołnierzy. 99 rok to był głównie pobór, jeżeli chodzi o zasoby naszej armii. Teraz 99% to są zawodowi żołnierze. Chociażby inna informacja. W 99 roku było 238 kobiet w polskiej armii. Teraz to jest 5 tysięcy. Ja tutaj w pełni bym się zgodził z opinią pana generała, natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na to, co może jest mniej takim efektownym porównaniem, to jest to, że ciągle polska armia ma bardzo wiele sprzętu wojskowego, tego samego, który był wtedy w 99 roku. W wielu obszarach nie nastąpiła modernizacja sił zbrojnych. Czyli na laurki jest jeszcze za wcześnie. Tak, zdecydowanie jesteśmy w trakcie modernizacji, nawet, nie wiem, lotnictwo, które zostało mocno dofinansowane, ciągle jeszcze używa samolotów tych samych, które były panie generale, te priorytety? Znaczy, wie pan, wracając do tego, co kolega powiedział, oczywiście rok 99 niczego nie zmienił i rok 89 niczego nie zmienił, bo nadal gro techniki, którą dysponujemy w siłach zbrojnych, to jest technika technologii poradzieckich. To jest nasz problem. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację, my mamy co rząd, co ekipa, mamy naprawdę super plany, super deklaracje polityczne. A teraz o tym, też mamy plany. Też mamy plany, super deklaracje mamy, natomiast jak to idzie, to widzimy sami. Natomiast armia się nie modernizuje w takim tempie, w jakim się modernizować powinna, stosownie do nakładów, jakie się deklaruje. Jaką teraz mamy pozycję w NATO? Znaczy, mamy silną pozycję NATO, bo myśmy tą przez wiele lat jako wojskowi tą wiarygodność w NATO zbudowaliśmy swoim, że tak powiem, działaniem w ramach różnych operacji. Natomiast na pewno nie budując wiarygodności w NATO tym, że się powoli modernizujemy, za wolno się modernizujemy, jeżeli chodzi o systemy walki, które powinny być w pełni kompatybilne systemami natowskimi. Andrzej Chładi, Defense 24. To znaczy, tutaj na pewno jest to problemem i niewątpliwie Polskę ciągle czeka modernizacja i czeka też modernizacja w wielu ważnych obszarach, także dla obrony naszych sojuszników. To jest choćby obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, która jest to jakby kluczowa też dla zapewnienia bezpieczeństwa działania siłom na wschodniej flance, a też to, co bym tutaj wspomniał, jeśli chodzi o naszą pozycję w NATO, to myślę, że pozycja Polski zdecydowanie silna. Też bierze się to z tego, że w tym momencie jesteśmy kluczowym krajem tutaj na wschodniej flance NATO, a nie ukrywajmy, że jakby w ostatnich latach w związku z rosyjskimi działaniami na Ukrainie ten nacisk właśnie idzie na tą stronę. To pomówmy o samym NATO. Dziś w kwaterze głównej sojuszu sekretarz generalny Jens Stoltenberg przedstawił raport z działalności NATO w 2016 roku i znowu potwierdziło się to, co było wiadomo od dawna. Tylko 5 państw NATO z 28 na obronność wydaje minimalne wymagane 2%, w tym gronie jest Polska chociaż na takim progu, jak się zdaje. Szef prestiżowego amerykańskiego środka analitycznego Stratford, George Friedman, w rozmowie z Rzeczpospolitą stwierdził niedawno, tu cytat, poza formalnym sojuszem NATO nie istnieje Europa, która ma PKB tak duże jak USA, powinna mieć armię co najmniej tak dużą jak Stany Zjednoczone, a jej nie ma. Friedman w tej samej rozmowie komentuje też wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu i mówi tak, tragedią NATO jest to, że wszyscy myślą, że te 4 bataliony symbolizują militarną odpowiedź. Europa powinna wysłać nie bataliony, lecz dywizje, ale takich nie ma. Od NATO otrzymujecie tylko gesty. Otrzymujecie, ma na myśli Polskę, tak mówi George Friedman. Panie generale, jak pan komentuje te słowa? Oczywiście tak. Trudno się nie zgodzić z tym, co mówi ten ekspert. Natomiast to są zaniedbania wieloletnie. Przez wiele, wiele lat, a w zasadzie do agresji Rosji na Ukrainę, Unia Europejska i NATO wierzyły w miłość z Rosją. I w zasadzie wiele państw, wierząc tą miłość Europy z Rosją, armię swoje nie dofinansowywały, często redukowały i przez to są wieloletnie zaniedbania w modernizacji armii. Przez to w tej chwili na dobrą sprawę poza ciężką dywizją polską, pancerną, żagańską dywizją, żadna dywizja w Europie, żadnego państwa nie dysponuje takim potencjałem jak Polska. Są to wieloletnie zaniedbania, które są trudne do nadrobienia. Zresztą czy nasz procent PKB 2, który deklarował poprzedni rząd, były realizowane? No nie były realizowane. Nigdy nie było więcej jak 1,67, max 1,77. To nie jest ten teraz poziom. Teraz mówi się o 1,99. Ktoś policzył. To jest tylko deklaracja polityczna. To nie jest wspólnego z rzeczywistością. To jest inżynieria finansowa. Co widać na wojsku? Nie ma nowych systemów, o czym mówił kolega, obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej. Ale jest w tym coś przerażającego, co pan mówi, ponieważ świętujemy przyjazd wojsk sojuszniczych do Polski. Czujemy się, pewnie wiele osób ma takie odczucie, że jesteśmy bezpieczni. Tymczasem George Friedman, poważny analityk, mówi, otrzymujecie gesty, a pan generał to potwierdza. Andrzej Chłady, jak pan na to patrzy? To znaczy, myślę, że są to gesty, ale są to ważne gesty. Jest to budowanie potencjału odstraszania i myślę, że tutaj był główny jakby cel rozmieszczenia tych wojsk na wschodniej flance. Te brygady, które przyjechały tutaj do Polski, do krajów bałtyckich, one, ich zadaniem nie jest powstrzymanie bezpośredniej agresji Rosji. Ich zadaniem jest odstraszanie, ich zadaniem jest to, żeby do sytuacji konfliktu zbrojnego w Europie nigdy nie doszło. I myślę, że w tym sensie są w stanie one wypełnić swoje zdania. Natomiast jeśli chodzi o to, o te cięcia budżetowe, no to tutaj się nałożyło na to myślę kilka elementów. No po pierwsze to był właśnie ten długoletni okres spokoju. Po drugie też kryzys, który nastąpił w 2007-2008. Ten kryzys, który się rozpoczął, też wymusił szukanie oszczędności budżetowych, a oszczędzano na tym, co było mało medialne, co nie zapewniało. Rosja mimo kryzysu nie oszczędza na zbrojeniach. Tak, no i też Rosja się... Też jakby słabość rosyjska też była postrzegana, że nie potrzebują się modernizować, no bo armia rosyjska powiedzmy około 2008 roku była armią słabą, co pokazała wojna w Gruzji. Tak. Dzisiaj to jest już inna armia, to jest armia doinwestowana, to jest armia, która wprowadza wiele nowoczesnych systemów uzbrojenia, no i NATO będzie musiało w najbliższym czasie, już odpowiada i będzie musiało się z tym zmierzyć. Panowie, czy przy tych nakładach NATO w ogóle może być skuteczne, bo tych teatrów, na których mogą zdarzyć się jakieś niebezpieczne zdarzenia jest wiele i też pewnie te interesy są rozbieżne, bo dla nas wschód, wiadomo, jest najważniejszy, dla południa Europy, Afryka Północna, Bliski Wschód, dla Stanów Zjednoczonych, pewnie może południowo-chiński. No, a tych środków jest mało, a jak zachowają się Stany Zjednoczone za prezydentury Donalda Trumpa? Nadal to jest wielki znak zapytania. Znaczy, moim zdaniem Trumpowi zależy na tym, żeby Europa była silna, żeby armie europejskie były silne, ponieważ on chce mieć w Europie spokój. Tak jak pan powiedział, jego interesuje Azja, a szczególnie rejon Azji Południowo-Wschodniej, gdzie w tej chwili się kumulują, jego zainteresowanie się kumuluje z uwagi na to, że Chiny wypychają Stany Zjednoczone z, że tak powiem, dotychczasowych amerykańskich stref wpływów. To jest bardzo niebezpieczne dla gospodarki, dla ekonomii amerykańskiej. A zatem Trump będzie zainteresowany na pewno tym, żeby armie i dlatego wymusza na NATO to, żeby te armie europejskie stały się silniejsze niż w tej chwili są. Panowie, sobie wyobrażam, że te armie faktycznie staną się silniejsze. W Niemczech widać jednak ten odwrót od regresu w inwestycjach armii. No ale pytanie, na ile ta tendencja zostanie utrzymana? Wszystko wskazuje na to, że jeśli te tendencje, które obecnie widzimy, czyli właśnie destabilizacji postępującej ze wschodu i z południa się utrzymają, to te nakłady też będą zwiększane. I też chciałem jedną rzecz, żeby nie wyszło, żebyśmy jakby tutaj mieli jasność, żeby nie wyszło z tej rozmowy stwierdzenie, że NATO jest słabe. Chcę zwrócić uwagę, że NATO ciągle, mimo tych redukcji, to armie zachodnioeuropejskie, to są ciągle armia niemiecka, francuska, brytyjska, to jest ciągle bardzo znacząca siła bojowa. bojowa i ciągle bardzo znacząca siła, która jak najbardziej ma możliwość odpowiedzenia na zagrożenia, nawet zagrożenia tak, ze strony tak mocnych krajów jak Rosja. Natomiast no jakby wszystko będzie zależeć, wszystko zależy w takich sytuacjach od decyzji politycznych. Mówi pan, że te armie nie są słabe, armie europejskie. No i właśnie. Ciągle wydają bardzo dużo pieniędzy na zbrojenia. Pojawił się pomysł utworzenia sił zbrojnych Unii Europejskiej. No i też pojawiają się takie domysły, że część przywódców europejskich, którzy mają nastawienie antyamerykańskie, chce stworzyć pewną alternatywę dla NATO. Unia Europejska potrzebuje wspólnych sił zbrojnych, skoro NATO jest? Moim zdaniem w jednym przypadku, tylko kiedy Amerykanie przeniosą swoje zainteresowania absolutnie poza Europę, do, tak jak powiedziałem wcześniej, do Azji, być może do Afryki, wtedy oni również będą zainteresowani tym, żeby przenieść dowództwa swoje strategiczne do tamtych rejonów, uszczuplą swój potencjał tutaj w Europie, wtedy być może zgodzą się na utworzenie armii Unii Europejskiej, czy w ogóle armii europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie jest to uzasadnione. Być może w niedalekiej przyszłości, kiedy Amerykanie jakby uznają, że będzie Europa na tyle silna, co jest sama, bez Ameryki poradzi, wtedy tak. Andrzej Chłaniej. Moim zdaniem scenariusz wycofania się całkowitego wojsk amerykańskich z Europy jest na razie mało prawdopodobny i myślę, że to w najbliższych, nawet bym powiedział dziesięcioleciach, nie spodziewałem się takiego scenariusza, jednak Ameryka ma tu za dużo interesów, ma też za dużo baz rozmieszczonych w wielu krajach. Oczywiście może dojść do pewnych redukcji tych sił, ale na pewno nie wycofania się. I jeśli chodzi o armię Unii Europejskiej, myślę, że byłoby to dublowanie już istniejących struktur i nie ma to za bardzo sensu. Panowie, chciałem jeszcze dopytać o ostatnie wydarzenia, czyli dyplomatyczną wojnę, na razie na słowa, na linii Turcja-Holandia, wcześniej Turcja-Niemcy. To starcie jest zagrożeniem dla NATO? Panie generale? Myślę, że nie. Erdogan raczej rozgrywa to politycznie i to nie będzie żadnego zagrożenia, moim zdaniem, dla misji, jaką ma Turcja w NATO. Proszę pamiętać, że Turcja jest bardzo wrażliwym miejscem, jeżeli chodzi o NATO, w ogóle państwem dla NATO i NATO zależy na tym, żeby Turcja była członkiem NATO. Jest też drugą największą armią w NATO. Tak, drugą najmniejszą. Choć jest to mit. Po tym, co się dzieje w Syrii, jest to raczej mit o potędze armii tureckiej po tych czystkach. Na papierze generalnie, natomiast na pewno NATO zależy na tym, żeby Turcja była partnerem w NATO, z uwagi na to, że jest dużym graczem w Azji Mniejszej i w rejonie Bliskiego Wschodu. Andrzej Chłodyj, Unia będzie musiała ustąpić i państwa natowskie będące w Unii Europejskiej? To znaczy tutaj, jeśli chodzi o Turcję, wydaje mi się, że to, co jest najgroźniejsze w tym, co się w sytuacji wewnętrznej w Turcji, to jest to zbliżenie z Rosją i to jest faktycznie pewien taki czynnik, który może wpływać destabilizująco w tym rejonie, a zgadzam się z tym, że Turcja jest jak najbardziej kluczowym graczem w NATO, no też na swoje położenie właśnie blisko Morza Czarnego, blisko Ukrainy, Krymu, Gruzji, tych właśnie rejonów potencjalnego konfliktu, a także na swój potencjał militarny. Także jeśli by doszło do jakiegoś zdecydowanego zbliżenia z Putinem, no to faktycznie mogłoby to być niebezpieczne. Dziękuję bardzo, generał Waldemar Skrzypczak, Andrzej Chłodyj, Defense24, Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Autopromocja. Norwid jest autorem słynnej frazy o Polsce jako o kraju, w którym każda książka przychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie. I dodał, to jedno poprawiwszy można zbawić naród. Czy słowa Norwida są aktualne? Na świecie toczy się rywalizacja o uformowanie takiej kultury umysłowej, która zapewni rozwój. Czy jesteśmy do takiej rywalizacji przygotowani? Zapraszam do Klubu Trójki, dziś po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel, oszczędzasz do 200 zł. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby.